وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ถ้าหากมีสัญญาณหนึ่งมายังพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะศรัทธา 1 ด้วยสัญญาณนั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์เท่านั้นและอะไรเล่าที่จะให้พวกเจ้ารู้ได้แท้จริงสัญญาณนั้นเมื่อมันมาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาและเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาและตาของพวกเขาเช่นเดียวกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นในครั้งแรกและเราจะปล่อยให้พวกเขาระเหเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไป และแม้ว่าเราได้มลาอิกะห์ลงมาอย่างพวกเขาและบรรดาคนตายได้พูดกับพวกเขาและเราได้รวบรวมเอาทุกสิ่งไว้เบื้องหน้าของพวกเขาก็ใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธากันนอกจากอัลเลาะห์จะทรงประสงค์เท่านั้น وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَيْنَا تَمْنُونَ نَلَّا เราได้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนคือบรรดาชัยฏอนมนุษย์ยินและบางส่วนของพวกเขาจะกระซิบกระซาบอีกบางส่วนซึ่งคำพูดที่ตบแต่งเพื่อเป็นการหลอกลวงและหากว่าพระผู้อุปบานของเจ้าประสงค์แล้วพวกเขาก็มิกระทำมันขึ้นได้เจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นไปเถิด และเพื่อหัวใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระโลกจะได้โน้มเอียงไปสู่คำพูดที่ตบแต่งนั้นและเพื่อที่พวกเขาจะได้พึงพอใจในคำพูดนั้นและเพื่อที่พวกเขาจะได้กระทำในสิ่งที่พวกเขาเป็นผู้กระทำกันอยู่ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ อื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาผู้ชี้ขาด ทั้งที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่พวกเจ้าในสภาพที่ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียดและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขานั้นในพวกเขารู้ดีว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาจากพระผู้อุปบานของเจ้าด้วยความเป็นจริงเจ้าอย่าได้อยู่ในความสงสัยเป็นอันขาด وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ถ้อยคำจากพระผู้อุปบานของเจ้านั้นครบถ้วนแล้วซึ่งความสัจจะและความยุติธรรมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นคือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ หากเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมากในแผ่นดินแล้วพวกเขาก็จะทำให้เจ้าหลงจากทางของอัลเลาะห์ไปได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากนึกคิดเอาเองและพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากพวกเขาจะคาดคะเนเอาเองเท่านั้น อินนะร็อบบะกะฮุวะอะลัมมันยะดิลลุอันซะบีลิฮิวะฮุวะอะลัมบิลมุฮตะดีน แท้จริงพระผู้อบานของเจ้านั่นคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากทางของพระองค์และเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำ ฟะกูลูมิมมาดุกิรัสมุลลอฮิอะลัยฮิอินกุนตุมบิอายาติฮิมุมินีน ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่พระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวออกมาบนมันเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อบรรดาองค์การของพระองค์ วะมาละกุมอัลลาตะกุลูมิมมาดุกิรัสมุลลอฮิอะลัยฮิวะกอดฟัศละละกุมมาฮัรรอมะอะลัยกุมوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِبْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระนั้นหรือที่พวกเจ้าจะไม่บริโภคสิ่งที่พระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวบนมันทั้งที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการเท่านั้นและแท้จริงมีผู้คนมากมายที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดไปด้วยอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย วะซะรูซาฮิรัลอิซมิวะบาตินะฮ์อินนัลละซีนยักซิบูนัลอิซมะซะยุจซาวนบิมากานูยักตะริฟูน และพวกเจ้าจงละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปที่เปิดเผยและบาปที่ปกปิดถ้าจริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายกระทำสิ่งที่เป็นบาปอยู่นั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขากระทำ วะลาตะกุลูมิมมาลัมยุซกะริสมุลลอฮิอะลัยฮิวะอินนะฮูละฟิสกะวะอินนัชชะยาตีนละยูฮูนอิลาอาวลิยาอิฮิมลิยูจาดิลูกุมวะอินอะตะอ์ตุมูฮุมอินนะกุมละมุชริกูน และพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์มิได้ถูกกล่าวบนมันและแท้จริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนและแท้จริงบรรดาชัยฏอนนั้นกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของมันเพื่อพวกเขาจะได้โต้เถียงกับพวกเจ้าและถ้าหาพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแน่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่ตั้งภาคีขึ้นแก่อัลเลาะห์ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا بُوْتِي تَعِي لَوْنَنْ رَوْ دَيْكَ وَمِي جِوِدْ كُنْแล้วเราได้ให้แสงสว่างแก่เขาซึ่งเขาใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มนุษย์ลักษณะดังกล่าวนั้นจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในความมืดโดยที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะออกมาจากความมืดได้อย่างไรในทำนองนั้นแหละได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกัน وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون และในทำนองนั้นแหละเราได้มีขึ้นในแต่ละตำบลซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญเป็นผู้กระทำความผิดแห่งตำบลนั้นเพื่อที่พวกเขาจะได้วางกลอุบายหลอกลวงในตำบลนั้นและพวกเขาจะไม่วางอุบายหลอกลวงใคร นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาหารู้สึกไม ่ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون และเมื่อได้มีองค์การใดมายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดจนกว่าเราจะรับอย่างที่บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้รับมาแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งณที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์บรรดาความต่ำต้อยและการลงโทษอันรุนแรงจากอัลลอฮ์นั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากการที่พวกเขาวางอุบายหลอกลวงกัน َمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงต้องการจะให้เขาได้รับทางนำพระองค์ก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาเบิกบานเพื่ออิสลามและผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องการที่จะปล่อยให้เขาหลงทางก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาแคบอึดอัดประหนึ่งว่าพวกเขากำลังขึ้นไปบนฟากฟ้าในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสมมแก่บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา วะฮาซาซิรอตุร็อบบิกะมุสตะกีมากอดฟัสซัลนัลอายาตลิกอมียัซซะกะรูน นี่แหละคือทางแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าอันเที่ยงตรงแท้จริงเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่รำลึก ละฮุมดารุสสลามอินดะร็อบบิฮิมวะฮุวะวะลีฮุมบิมากานูยะมะลูน สำหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันติณพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำเอาไว ้ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم และวันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขาไว้ทั้งหมดโดยตรัสขึ้นว่าโอ้ยินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าได้กระทำแก่มนุษย์มากมายและบรรดาสหายของพวกเขาจากมนุษย์ก็ได้กล่าวว่าโอ้พระภิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นได้รับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วนและพวกเราก็ได้ถึงซึ่งกำหนดเวลาของพวกเราที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แก่พวกเราพระองค์ตรัสว่านรกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้าโดยที่จะอยู่ในนั้นตลอดกาลนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์เท่านั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู ้ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ในทำนองนั้นแหละเราจะให้บางส่วนของผู้อธรรมทั้งหลายเป็นสหายกับอีกบางส่วนเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เคยขวนขวายเอาไว ้ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاقالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين โอ้ยินแหละมนุษย์ทั้งหลายบรรดาศาสนทูตจากพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือโดยที่พวกเขาจะเล่าให้พวกเจ้าถึงบรรดาองค์การของข้าและจะเตือนพวกเจ้าถึงการพบกับวันของพวกเจ้าพวกเขากล่าวว่าพวกเราขอยืนยันด้วยตัวของพวกเราเองและชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาและพวกเขาก็ได้ยืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธา ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون นั่นก็เพราะว่าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิเคยเป็นผู้ทำลายเมืองต่างๆด้วยความอธรรมโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นมิรู้อะไร ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون และสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับขั้นเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยเผลอไผลในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกัน วะร็อบบุกัลกะนีอุดุรเราะห์มะฮ์อียะชะยุซฮิบกุมวะยัสตัคลิฟมินบะอ์ดิกุมมายะชากะมาอันชะกุมมินดุรริยะติกอมินอาคารีน และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงเมตตาเสมอหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้านั้นหมดสิ้นไปและจะไม่ทรงให้สืบแทนต่อจากพวกเจ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังที่ลูกหลานในสองกลุ่มชนอื่น อินนามาตูอาดูนลาอาติวะมาอันตุมบิมูญิซีน แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้จะมีมาแน่นอนและพวกเจ้านั้นมิสามารถจะรอดพ้นได ้กุลยาเกาอ์มิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมอินนีอามิลฟะซาวฟะตะอ์ลามูนมันตะกูนละฮูอากิบะตุดดารอินนะฮูลายุฟลิฮุดดาลิมูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามสภาพของพวกเจ้าเถิดแท้จริงฉันก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครกันที่บั้นปลายแห่งปรโลกนั้นจะเป็นของเขาแท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จ วะจะอาลูลิลลาฮิมิมมาดะรอะมินัลฮัรฟวัลอันอามินศีบาفقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون และพวกเขาได้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้มีขึ้นอันได้แก่พืชและปศุสัตว์โดยที่พวกเขากล่าวว่านี้สำหรับอัลลอฮ์ตามการอ้างของพวกเขาและนี่สำหรับภาคีของพวกเราแล้วส่วนที่เป็นของบรรดาภาคีของพวกเขานั้นก็จะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่ส่วนที่เป็นของอัลลอฮ์นั้นจะถึงบรรดาภาคีของพวกเขาด้วยช่างชั่วช้าจริงๆสิ่งที่พวกเขาตัดสินชี้ขาดกัน วะกะซาลิกะซัยยะนะลิกะซีรินมินัลมุชริกีนกัตละเอาลาดิฮิมชุรกาอูฮุมกัตละเอาลาดิฮิมชุรกาอูฮุมลิยุรดูฮุมวะลิยัลบิซูอะลัยฮิมดีนะฮุมวะลาชาอัลลอฮุมาฟะอะลูฮุฟะดัรฮุมวะมายัฟตารู ในทำนองนั้นแหละบรรดาภาคีของพวกเขาได้ทำให้สวยงามแก่พวกตั้งภาคีจำนวนมากโดยการฆ่าลูกๆของพวกเขาเพื่อที่จะทำลายพวกเขาและเพื่อจะให้เกิดความสับสนแก่พวกเขาต่อศาสนาของพวกเขาและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วพวกเขาย่อมไม่กระทำมันเจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกไว้เถิด وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون และพวกเขากล่าวว่านี่คือปศุสัตว์และพืชผลที่หวงห้ามไว้ซึ่งไม่มีใครจะบริโภคมันได้นอกจากผู้ที่เราประสงค์เท่านั้นด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขาและปศุสัตว์ที่หลังของมันถูกห้ามและปศุสัตว์ที่พวกเขาจะไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์บนมันทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็จให้แก่พระองค์ซึ่งพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้อุปโลกขึ้น وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ และพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของปศุสัตว์เหล่านี้นั้นอนุมัติเฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้นและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเราและหากว่ามันตายพวกเขาก็เป็นผู้มีหุ้นส่วนในมันและพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในการที่พวกเขาได้กำหนดลักษณะไว้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู ้ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين แท้จริงได้ขาดทุนแล้วบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกๆของพวกเขาเพราะความโง่เขลาโดยปราศจากความรู้และห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์แท้จริงนั้นพวกเขาหลงผิดไปแล้วโดยที่พวกเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำเลย วะฮุวัลลซีอัญชะจันนาตินมะอรูชาตวะฆอยรมะอรูชาตวัลนัคละวัซซัรอมุคตลิฟันอุคลุฮูวัซซัยตูนวัรรุมมานมุตชาบิฮันวะฆอยรมุตชาบิكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ พระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้มีสวนทั้งหลายขึ้นทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านและต้นอินทผลัมและพืชโดยที่ผลของมันมีรสชาติต่างๆกันและต้นไซตูนและต้นทับทิมโดยที่มีความละไม้คล้ายกันและไม่ละไม้คล้ายกันจงบริโภคผลของมันเถิดเมื่อมันออกผลและจงจ่ายส่วนที่เป็นสิทธิมันด้วยในวันที่เก็บเกี่ยวและจงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบผู้ที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลาย وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ จากปศุสัตว์นั้นได้ทรงให้มีสัตว์ที่ใช้บรรทุกและใช้ขนเป็นประโยชน์จงบริโภคจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและจงอย่าตามก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูอันชัดแจ้งของพวกเจ้า ทามาเนียตอัซวาจมินัดดอนิธนัยนวะมินัลมะอ์ซธนัยนกุลอาซะกะรัยนฮัรรอมะมิลอุนซัยนอัมมัชตะมะลัตอะลัยฮิอัรฮามุลอุนซัยนنبئوني بعلم إن كنتم صادقين และได้ทรงให้มีสัตว์8ตัวเป็นคู่ๆคือจากแกะ2ตัวจากแพะ2ตัวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าตัวผู้2ตัวนั้นหรือ ที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียสองตัวนั้นหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้พวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบด้วยความรู้อันใดก็ได้หากพวกเจ้าพูดจริง วะมินัลอิบลิ2วะมินัลบะกอร์2กุลอาดะกะรัยนฮัรรอมะอะมิลอุนซัยนอัมมัชตะมะลัตอะลัยฮิอัรฮามุลอุนซัยนأم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين และจากอูฐ2ตัวและจากวัว2ตัวจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าตัวผู้2ตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียทั้งสองนั้นหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้หรือว่าพวกเจ้าร่วมอยู่ขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับสั่งแก่พวกเจ้าด้วยสิ่งนี้ก็ใครเล่าเป็นผู้อาธรรมไปยิ่งกว่าผู้ที่ได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์เพื่อจะทำให้มนุษย์หลงผิดโดยไม่มีความรู้ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍفَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันไม่พบสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมันนอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือเลือดที่ไหลหรือเนื้อสุกรแท้จริงมันเป็นสิ่งสกปรกหรือเป็นสิ่งละเมิดซึ่งถูกกล่าวนามอื่นจากลอที่มันถ้าผู้ใดได้รับความคับขันโดยมิใช่ผู้แสวงหาและมิใช่ผู้ละเมิดแล้วใส่แท้จริงพระผู้บานของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอะลัลลดีนฮาดูฮัรรอมนากุลลดีฎุฟรวะมินัลบักรวัลกอนมฮัรรอมนาอะลัยฮิมชุฮูมะฮุมาอิลลามาฮะมะลัตฎุฮูรุฮุมาเอาวิลฮะวายาأو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون และแก่บรรดาผู้ที่เป็นยิวนั้นเราได้ห้ามสัตว์ทุกชนิดที่นิ้วเท้าไม่แยกจากกันและจากวัวและแกะนั้นเราได้ห้ามแก่พวกเขาซึ่งไขมันของมันทั้งสองนอกจากไขมันที่หลังของมันหรือลำไส้ได้อุ้มไว้หรือที่ปะปนอยู่ที่กระดูกนั่นแหละดังกล่าวนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาและแท้ที่จริงนั้นเราเป็นผู้พูดจริง แต่อินกัซซะบูกะฟะกุลร็อบบุกุมซูเราะห์มะตินวาซิอะตินวะลายุรัดดุบะซุฮูอะนิลกอมิลมุจริมีน หากพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาอันกว้างขวางและการลงโทษของพระองค์นั้นจะไม่ถูกโต้กลับไปให้พ้นจากกลุ่มชนที่กระทำความผิด ซะยะกูลุลลดีนอัชเราะกูลาชาอัลลอฮุมาอัชเราะกนาวะลาอาบานาวะลาฮัรรัมนามินชัยكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นจะกล่าวว่าหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วพวกเราก็ย่อมไม่ตั้งภาคีขึ้นรวมทั้งบรรพบุรุษของพวกเราอีกด้วยและพวกเราก็ย่อมไม่ห้ามสิ่งใดในทำนองนั้นแหละ บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาก็ได้เคยโกหกมาแล้วจนกระทั่งพวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษของเราจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าที่พวกเจ้านั้นมีความรู้ประการใดกระนั้นหรือฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องนำมันออกมาให้แก่เราพวกเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนเอาเท่านั้นและพวกเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากการกล่าวเท็จเท่านั้น กล่าวลลาฮิลฮุจญะตุลบาลิฆะฮ์ฟะลอชาอะละฮะดาคุมอัจมะอีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าล้อนั้นทรงมีหลักฐานทุกอย่างหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ย่อมให้ทางนำแก่พวกเจ้าทั่วทุกคน